به نام خدایی که بهارا آفرید، سبزه و قنچه و شکوفه ها رو مثل شما زیبا آفرید. سلام بچه ها، خوبین؟ گلای بهاری، چه خبرها؟ چی کار میکنین این روزا؟ عزیزای من، شما میدونین چطوری میشه همدیگر خوشحال کنیم؟ بله درسته، با کمک کردن، با مهربونی کردن یا مثلا با هدیه دادن میتونین شادی رو برای همدیگه بله بیارین. امشب میخوام براتون از یه دختر خوب به اسم نگین کوچولو قصه بگم. نگین کوچولو رفته کمک مادر بزرگش. میگین چه کمکی؟ الان میگم. هدیه های زیبا اسم قصه امشبمونه. تخم مرغ های سفید دونه دونه توی یخچال چیده شده بودن، همگی تازه سفید و بامزه. یه گوشه بودن و حسابی حوصله‌شون هم سر رفته بود، تا اینکه بالاخره خانم جون در یخچال رو باز کرد، به تخم مرغ‌ها نگاه کرد، بعدم یکی یکی اونا رو برداشت و توی ظرفی جا داد. تخم مرغ‌ها همه تعجب کردن، آخه نمی‌دونستن خانم جون می‌خواد با این همه تخم مرغ چی درست کنه. یکی از تخم مرغ‌ها گفت چه خبر شده؟ اون یکی گفت احتمالاً خانم جون می‌خواد کیک درست کنه. کوچکترین تخم مرغ خندید و گفت آخ جون، من خیلی کیک دوست دارم. یه تخم مرغ دیگه گفت هیس ساکت، بذاریم ببینم چی میشه. بله بچه ها، خانم جون تخم مرغ ها رو پخت. تخم مرغ ها که آب پس شدن، خانم جون اونا رو دونه دونه با دستمالی خوش کرد، توی سبدی چید و بلند صدا کرد دخترم نگین کوچولو بیا که دیگه وقتشه. تخم مرغ ها با تعجب نگاه کردن. یکی از اونا گفت وقت چیه؟ چی شده؟ اون یکی گفت نگین کیه؟ سومی گفت نگین نوه خانم جونه. آخرین تخم مرغ گفت هیس ساکت، بذاریم ببینم داستان از چه قراره. بله بچه ها، هنوز چند دقیقه نگذشته بود که دختر کوچولوی شاد و خندون به آشپزخونه اومد. توی دست این دختر کوچولو که اسمش نگین بود، دو تا قلمو بود و رنگ‌های قشنگ. نگین کوچولو با دیدن تخم مرغ‌ها گل از گلش شکفت. رنگایی رو که توی دستش بود روی میز گذاشت و گفت من میخوام تخم مرغمو آبی کنم. خانم جون گفت پس منم میخوام تخم مرغمو طلایی کنم. تازه اون وقت بود که تخم مرغ‌ها متوجه شدن ماجرا از چه قراره. تخم مرغ‌ها قرار بود رنگ بشن، بعدم برای چیدن سر سفره هفت سین آماده بشن. نگین کوچولو کنار دست مادر بزرگ نشست. خانم جون و نگین کوچولو دونه دونه تخم مرغ‌ها رو رنگ کردن. یکی و آبی، یکی و طلایی، روی چند تا از تخم مرغ‌ها گل کشیدن، گلای بهاری. وقتی همه تخم مرغ‌ها رنگ شدن، نگین کوچولو از خوشحالی مادر بزرگش رو بوسید. بعد خانم جون تخم مرغ‌ها رو توی ظرفی زیبا چید و اون وقت ظرف پر از تخم مرغ رنگی رو وسط سفره هفت سین گذاشت و گفت امسال میخوام مثل قدیما به همه مهمونا تخم مرغ رنگی عیدی بدم. توی سفره هفت سین چیزای دیگه هم بود، سیر و سماق و سمنو و قرآن و آینه شمدو. وقتی تخم مرغ‌های رنگی خودشون رو توی آینه سر سفره هفت سین دیدن، خوشحال شدن و خندیدن. آخه اونا خیلی زیباتر شده بودن. راستی چقدر خوبه که توی عید همه به هم عیدی میدن و سال نو رو تبریک و شاد باش میگن. هدیه دادن باعث میشه دلا به هم نزدیکتر بشن. البته منظورم این نیست که هدیه های گرون قیمت به هم بدیم و اصلا ابدا، همین که یه چیز کوچیک و با مهربونی به کسی هدیه کنیم خودش یه عالمه ارزش داره. مثل مادر بزرگ نگین کوچولو که امسال میخواد به همه مهمونا تخم مرغ رنگین بده. خب اینم از قصه‌مون. پس بچه ها پی بردید که هم کتاب میتونین عیدی بدین هم تخم مرغ. قربون لطفتون برم، انشالله بهار خیلی بهتون خوش بگذره. خدا نگهداره همگی تو باشه. البته ایام عیدم میام پیشتونو با قصه های بهاری. خدا حافظ.